Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze. Vasárnap délután köszöntünk titeket, Fuchs Péter kollégámmal, én Puzsai Robert vagyok, 0629986986 az SMS szám, amin elérhettek minket, és hozzászólhatok a mai témánkhoz. A mai adásban az ember sötét oldaláról fogunk beszélni. Mind arról, ami az emberben rossz, mind arról, ami az emberben hitvány, mind arról, ami az emberben visszataszító és undorító és gyűlöletes. És vajon hogy milyen módon tartozik hozzá ez az emberhez? Tanult, vagy pedig felejtett képesség? Tehát valami, amit a zsigereinkben hordozunk, azt a sötét, démoni, állatias, mélységesen elborult világot, amit a dzsungelből, vagy Isten tudja honnan hoztunk, és ez az, amiből kigyógyít minket, kikezel minket, kikúrál minket a kultúra segítségével a civilizáció, a civilizált lét, vagy éppen fordítva, valami ártatlan helyről jövünk, és a kultúra az, ami megront minket. Na ezzel foglalkoznak azok a filmek, amikről ma beszélni fogunk. A fontos dilemma az igazából Thomas Hobbes és Jean-Jacques Rousseau között húzódik, ugye? Ez egy nagyon kemény értelmiségi évre húztad fel ezt a dolgot. Várjál, hidd el, hogy érthetővé és átélhetővé tudom tenni. Az a kérdés, hogy antropológiailag optimisták vagy pessimisták vagyunk. Na, itt arról van szó, hogy az ember eredendően jó, csak a kultúra rontotta meg, ahogyan azt Rousseau vélelmezte, vagy hogy az ember eredendően egy vadállat, egy vad, egy kegyetlen, pusztító, dzsungel félállat, amelyik év százezreken keresztül uralta az élőhelyét, és vált csúcsragadozóvá annak ellenére, hogy hát alapból a képességei nem feltétlenül predesztinálták volna erre. És aztán a kultúra az, amelyik egy vékony réteget tud képezni az ember sötét természete köré, és ez az, ami aztán a legelső adódó alkalommal, amikor olyan körülményrendszerbe kerül az ember, lemálik róla, és abban a pillanatban ott áll pőrén megint a fenevad. Most vetítsük előre azt így a kedves hallgatók részére, hogy bár valóban van most egy írország eredetű minden szentek ünnepe, amiről mi semmilyen módon nem fogunk megemlékezni az adásban. Azaz, hogy nem zombis vagy töklámpás horrorfilmekről lesz szó. Aminek Magyarországon abszolút semmi beágyazottsága nincsen. Körülbelül ennek annyi, ellenére, mint a Valentin napnak. Igen. Ennek ellenére a mai filmek, tehát amikről már beszélni fogunk, iszonyatosak. Tehát az képest a kedves kis zombi horror filmek és homokos náci vámpírokról szóló filmek, ahhoz képest könnyű kis futamok, hogy máma milyen durva filmeket fogunk elővenni. Az emberi alkat mélyén rejtező fenevadról, az ember sötétebbik oldaláról, az emberben rejlő szunnyadó gonosznak a természetéről és a forrásáról szólnak azok a filmek, amelyekről beszélni fogunk. Ezek a igazi horrorfilmek, nem az ijesztő típusok. Ja, nem, hát ez az, ami iszonyat mélyre vezet. Rögtön kaptunk egy SMS-t a kedves hallgatótól. Legyek ura! Legyek. Én azt mondom, hogy legyek. Mindenképpen ez az a film, amivel ezt a sort kezdeni kell. És itt rögtön két filmről beszélünk, és ezt fontos megemlíteni. Készült egy Legyek ura 1963-ban, és készült egy Legyek ura 1990-ben. Egyik film jobb, mint a másik, nyilván alapból azért, mert hogy az alapanyag, a regény az maga egy 54-es regény, igen. És ez az, amire alapul a 63-as, valamint a 90-es film. Hogyha nekem minden áron választanom kéne a kettő közül, akkor azt mondanám, hogy inkább a 90-es nézzétek meg. Mi itt a 63-assal fogunk beszélni. A 63-as film is kiváló. Nyilvánvalóan az 1990-ben készült film korszerűbb, hatékonyabban, jobban tudja megszólítani a mai nézőt. Ezzel rögtön elkezdenek vitatkozni, és én meg azt mondanám, hogy ha valamit ajánlhatok, hogy a 63-as filmet nézzétek meg, és mindjárt megtudjátok, hogy miért. Na, tehát ha valamiért ajánlhatom ezt a filmet, akkor hát a naivság, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt a speciális rendezési stílust miatt, ugyanis itt nem a Legyek urát forgatta újra Peter Brook, a angol rendező, hanem azt csinálta, hogy szerzett magának egy szigetet, oda vitte a gyerekeket, ugye egy akkor mennyi is, majdnem 10 éves regényről van szó, amit még talán egy-két gyerek hallhatod, de hát nem volt kötelező olvasmány, és azt mondta nekik, hogy körülbelül itt van egy oldani forgatókönyv, tulajdonképpen egy sörrel átétre is ráfér, játsszátok el. Az most a helyzet, hogy ti ide kerültetek, és gyakorlatilag nem egy filmet forgatott le, hanem improvizált egy darabot. Ez azért érdekes, mert így sokkal-sokkal közelébb, sokkal inkább ez a a gyerekek, akik a szigeten ragadtak, érzés van benne, és nincs túlmagyarázva, ez egy nagyon fontos szerepe ennek a filmnek, és majdnem tökéletes adaptáció lett belőle. Tehát ő nem azt mondta, hogy nektek ezt meg ezt kell mondani, mert ti gyerekszínészek vagytok, hanem ti 5-6 éves, vagy 8 éves, 10 éves gyerekek vagytok, ugye vannak a kicsik meg a nagyok, és egy ilyen helyzetbe kerültök. Most itt ennek a beszélgetésnek az lesz a vége, hogy ő kerül ki főnökét, játsszátok el. És ettől az egész film sokkal-sokkal igazabbnak tűnik, mint hogyha egy megrendezett gyerekfilm volna, ahol a 10 évesnek a szájába adják, hogy ezt meg ezt kell mondanod, mert ez van benne a tökéletes, ugye amerikai forgatókönyv van, hogy még az is benne van, hogy merről fúj a szél. Hát ehhez képest itt két oldalban szinte semmilyen támpont nem volt megadva, hanem a gyerekeknek kellett tulajdonképpen egy adott irányba terelve újra alkotniuk egy művet. Ha rendesen viselkedünk, mindent jól csinálunk, nem veszítjük el a fejünket, jól élhetünk itt. De hát hol fogunk aludni? Nem beszélhetünk valamennyien egyszerre. Be kell vezetni a készfeltevést, ahogy az iskolában szokás. A jelentkező megkapja a kagylót. Ralphnak igaza van. Törvényeket fogunk hozni, amiket nem szabad megszegni. Azért, mert mi nem vagyunk vademberek, hanem angolok. És az angolok mindig az élen járnak. Rengeteg törvényünk lesz. És ha valaki megszegi őket... Csendet! Miért vágtok rá a szavába? Nem mondhatja a legfontosabbat. Ki tud arról, hogy mi itt vagyunk? Senki sem tudja, hogy hol vagyunk. Azt talán tudják, hogy hová indultunk. De ez sem bizonyos. De hogy most hol vagyunk, azt semmiképp nem tudhatják. Mert nem odaérkeztünk, ahova indultunk. Talán örökké itt kell maradnunk. Még valami! Megeshetik, hogy jön erre egy hajó, és nem vesz észre bennünket. Tehát tüzet kell gyújtanunk a hegy tetején, hogy meglássák a füstjét. Ez az! Utána! Mint a gyerekek. Úgy viselkednek, mint a gyerekek. Fogadni mernék, hogy már el is múlt az uzsonna idő. Ez nagyon durva szinkron. Tehát engem nagyon letaglóz. Én angol eredetibe hallottam, és ott tényleg őszinte jó gyerek szöveg volt. Ralph és Jack konfliktusa. A két legidősebb gyerek. Igen, a tengelye ennek a történetnek. Két vezetésre született. Legalábbis nagyon alkalmasnak tűnik mindkettő arra, hogy vezér legyen. Ralph lesz a gyerekeknek a vezére. A kórus vezető. Aki megfújja a kagylót a film elején. Igen. Ő a törvényhozó. Háttérről elmondanunk pár dolgot, mert ez még a filmből sem teljesen derül ki. Ugye ez egy 54-es regény, egy hidegháborús helyzetben íródott, de még egy másik világháborús tapasztalattal. Tehát itt arról van szó, hogy egy gyerek iskolát tulajdonképpen beletesznek egy szuper szállító, ilyen óriás szuperszonikus gépbe, és elrepülnek, mert evakuálják Angliát atomtámadás miatt. És ők, hát ez nincs benne így a filmben, ők balesetet szenvednek egy szigetnél. És hajótöröttek lesznek. Hajótöröttek lesznek. Nincsenek felnőttek, csak a gyerekek vannak, de annak sincs lényege, hogy akkor most hogy élték túl, vagy hol a gép, elsodorta a víz, kik haltak még, meg ezeknek nincs értelme. Ez tulajdonképpen egy szociológiai kísérlet. Illetve még egy valamit kell erről a könyvről és filmről tudni, és ez egy nagyon-nagyon hű adaptáció, és azért beszélek most egyszerre a kettőről, tehát a 63-as film, hogy ez eleve olyan dolognak íródott, vagy forgatódott le, ami allegorikus. Tehát ez, ami volt a gimnáziumban, hogy akkor arra gondolt a költő. Ez a film pontosan ilyen. Tehát itt majdnem lényegtelen az, hogy hogyan történt. Maga az esemény, tehát amit látni fogunk, az a dráma, ami a szereplők között zajlik, az a érdekes. Ugye Ralph és Jack a két pólus. Ebben a történetben Ralph a törvényalkotó, ő az, aki a gyerekek vezérévé válik. Jack pedig kiszakít a csoportból egy törzset, és szándékosan használom ezt a kifejezést, a vadászokat, és ő lesz a fővadász. Tehát ő lesz a törzsfőnök igazából, és ez a szakadár törzs lesz az, amelyik az egy idő után elkezdi erodálni az egész csoportot, és visszazúdítja őket egy nagyon-nagyon sötét, elborult törzsi világba. És hogy mennyire rövid idő alatt, tehát a leginkább sokkoló az, hogy ezek a gyerekek vadakká, gyilkosokká, a kultúrának a minden írmagvát önmagukból és a környezetükből és a közösségükből kivetőkké, a vallási nézeteiket azonnal leváltják, és a legsötétebb törzsi típusú archaikus hiedelemvilágba zúdulnak alá, szellemi síkon is, tehát minden szinten és minden vonatkozásban. A legsokkolóbb tény, hogy mindez röpke 3 hét alatt megy végbe. Tehát az egész cselekmény három hetet vesz igénybe, mintegy 20 nap alatt ezek a gyerekek visszazuhannak az őskorba. Mentális szinten. Annak a kultúrának, ami rájuk ragadt, az írmagva nem marad meg. A 63-as film az úgy kezdődik, hogy ezek kórista fiúk, és mutatják, hogy a film elején, hogy a kórusban hogyan tanulják az énekeket. Igen. És aztán a film során azt nagyon-nagyon jól illusztrálja a rendező, hogy hogyan válnak azok a magasztos, vallási énekek, azok a zsoltárok, amelyeket énekeltek az iskolában, meg amit tanultak a kollégiumban, azok hogyan válnak ilyen törzsi, tam-tam dobokkal előadott törzsi rítusokká. Igen, meg hát a másik az öltözékük, tehát amikor megjelennek először ezek a kórusfiúk, a vadászok, akkor ilyen tökéletes, már-már Harry Potteres ruhában vannak, tehát ez a iniciálékkal disztett angol... Az igazi klasszikus angol iskolai köpen, igen. És hát fokozatosan ezt levetkőzik, tehát hogy nem azért, mert hogy ágak letépik róluk, miközben futnak a vaddisznó után, hanem a végén már csak a kalap marad, majd az sem, és állatszok, és festik magukat, és úgy néznek ki, mint az igazi vademberek. Jobb lett volna, ha ezt nappal beszéljük meg. Fáradtak vagyunk. Szavazni fogunk. Arról, hogy van-e kísértet. Aztán elmegyünk lefeküdni. Ki hisz abban, hogy van kísértet? Én nem szavaztam a kísértetre, és ezt jól jegyezze meg mindenki magának. Fogd be a pofát, te kövér naplopó! Nem nálad van a kagyló! Nála van a kagyló! És te is fogd be a szádat! Ki vagy te tulajdonképpen, hogy parancsokat osztogatsz? Nem tudsz vadászni, se énekelni! Én vagyok a vezér, megválasztottam! Mit számít, hogy megválasztottak, ha egyszer hülye parancsokat osztogatsz? Röfinél volt a kagyló! Rendben van, hát csak kényeztesd azt a gömbölcöt, ahogy eddig is! Jack! A törvényeink! Megszeged a törvényeket! Bánom is én! Hiszen nincs is egyebünk, csak a törvényeink! Fütyülök a törvényekre, erősek vagyunk, vadászok vagyunk, és ha van itt állat a szigeten, megöljük, megöljük! A fiúk egy keresztúthoz érkeznek, a nagy kérdés az az, hogy a tüzet tartsák égve, hogy egy repülő, vagy egy hajó, vagy bármilyen civilizációs út vissza, ami visszavezetheti őket. Igen, tehát a visszaút. A civilizációba, a felé nyitva tartsák a kaput, vagy pedig rendezkedjenek be az életre a szigeten, és higgyenek abban, hogy képesek arra, hogy vagy akarjanak elszigetelődni, és ne is feltétlenül akarjanak visszamenni. Igen, és hát ezt jelentősen fölgyorsítja a szörny jelenléte, vagy nem jelenléte. Hát a mentális, az egész filmnek a lényege szinte, hát, mert az a nyomás, ami hihetetlen fölgyorsítja a ezt a pusztulás folyamatot. Igen, és hát azért is van szükségük a szörnybe, mert hát nincsen istenük. És az embernek, annak az embernek, amelynek szüksége van állatokra, amik fölött uralkodhat, annak szüksége van Istenre, ami uralkodhat ő fölötte. És hogyha nincsen Isten, ez egy nagyon ősi misztérium, akkor gyárt magának egyet. Akkor elkezd félni a sötétben tőle. Ha nincs egy szelíd Isten, amit ki lehet békíteni egy disznófejjel, akkor az Isten démonná válik, akitől rettegni kell. Ezért találnak egy istent, majd egy disznófejjel kielégítik az ő éhségét vagy haragját, kvázi megszelídítik azt. A legyek urával, igen. Igen, és az lesz a legyek ura, mert hogy igazából kinek áldozzák azt a disznófejet? A legyeknek, mert ott az a legyeké lesz. Ez gyilkosság volt. Hagyd abba azonnal! Ostoba vagy! Mi haszna annak, ha ilyeneket beszélsz? Hiszen sötét volt, meg aztán az átkozott tánc, a villámlás és a mennydörgés és az eső. Meg voltunk ijedve. Nem volt ez, aminek gondolod. Úristen! Baleset volt. És dilinyós volt. Ő tehet róla. Mondom, hogy baleset volt. Úristen, mennyire szeretnék hazamenni. Holnap megint vadászni fogok. És a fejet ismét az állatnak adományozzuk. Néhányan itt maradtok és őrtáltok. Az állat talán megpróbál bejönni. Emlékeztek, hogyan jött ide? Elváltoztatta a külsejét. Lehet, hogy megint eljön, Hiába adjuk neki a fejet. Tehát vigyázat, legyetek óvatosak. De hát nem... Nem. Hogyan tudnánk megölni? Azt mondtad, az állat álcázza magát. Holnap, amikor szerzek húst, ünnepséget tartunk. Főnök! Mi van? Mivel gyújtunk tüzet? Majd szerzünk a többiektől. Valahogy el kell kerülnünk innét. Hogy érted? Hogy szabadítsanak ki. Komolyan mondom. Ha nem kerülünk el innét hamarosan, biztos bedilizünk. Becsavarodunk. Elhűlünk. Ez egy rettenetes dolog, egy rettenetes koncepció, hogyha az embert elválasztod a kulturális kontextus rendszerétől, tehát elvágod a kultúrához vonatkozó forrásait, vagy azokat az útvonalakat, vagy azokat a csatlakozási pontokat, amelyekből a kultúrát lecsapolja a közösről, akkor menthetetlenül visszazuhan egy sötét, archaikus elborultságba, egy kultúrát megelőző mély álomba. A tudata elszunnyad. Kaptunk egy SMS-t, azt írja, a legyek urának valamelyest köze van Verne 2 éves vakációjához. Ott pont az ellenkezője történik, ami számomra sokkal kevésbé elképzelhető. Tehát itt nyilván erről van szó. Ez két külön kornak a született. Tehát Verne egy olyan korban született, amikor azt gondolták, hogy 20 éven belül az embereknek nem lesz többet munkája, mert a robotok mindent elvégeznek, vagy 40, tehát hogy egy ilyen utopisztikus, ez úgynevezett pozitivista, amikor majd minden jó lesz egyszer. Technológiai optimizmus. De mindegy, a lényeg az, hogy minden meg lesz oldva, pont, tehát kész. És most már nem tudom, hanem mindenkinek lesz a saját bolygója. Na most ehhez képest a Golding az egy teljesen más perspektíva, ha visszabombázzuk magunkat a őskorba. De ez ugyanaz a dilemma, ami Hobbes és Rousseau között volt. Ugyanez hát van egy Rousseau-nál ugye a vadember példa. Volt egy vadembere annak a kornak, amikor ezek a nagy morális viták folytak, a Robinson Crusoe, aki ugye ennek pont az ellentéte, aki egyedül képes civilizációt teremteni, és nem vadul el iszonyatosan. Itt meg a gyerekek a felnőtt vezetése nélkül hihetetlenül elvadulnak. Tehát tényleg eljutnak minden határon. Minden határon átlépnek 20 nap alatt. Tehát nem csak, hogy őrjöngő gyilkosokká válnak, egy olyan nagyon sötét szintre zuhannak vissza, ami hát elképesztően nyomasztó. Én most gyakorlatilag 3 héten belül láttam az 1990-es és az 1963-as feldolgozást is, de egyik nyomasztóbb és sötétebb rémlátomás, mint a másik. Figyelem! Összehívom a gyűlést! Mit akarsz? Menj vissza, Ralph! Vissza a másik oldalra! Ez a rész az enyém és ez az én törzsem. Semmi között hozzánk. Elvetted Ralphi szemüvegét! Azt vissza kell adnod! Hogy kell? Ki mondja? Én mondom! Piszkos dolgot csináltatok! Pedig adtunk volna nektek tüzet, ha kértek! De te belopakodtál a kunyónkba, mint valami tolvaj! Mondd még egyszer! Tolvaj! Tolvaj! Ki a tolvaj? Piszok tolvaj! Ralph! Ne felejtsd el, hogy miért jöttünk ide! A szemüvegért! A tűzért! Hát nem érted? Lehet, hogy erre jár egy hajó vagy egy repülő! Fogjátok le őket! Jack! Kötözzétek meg őket! Látod? Azt teszik, amit akarok. Te mocsok állat! Te disznó! Te rohadt büdös tolvaj! Arra válaszoljatok, hogy mik akartok lenni! Kifestett vadak, ilyen majmok, mint most vagytok! Vagy olyan okos emberek, mint Ralph is! Haza akartok menni? Vagy táncolni akartok és vadászni? A gyermeki gonoszságnál, a gyermeki kegyetlenségnél nincsen sötétebb misztérium. Kevés, és pont erről szól. Tehát nem kell lakatlan szigeten ragadni hozzá. Elég megnézni kisgyerekeket, ahogyan élvezettel tépkedik ki bogarak lábait. A Wittmann fiók történet. Igen. Vagy békáknak a lábait tépkedik ki, vagy madarakra lövöldöznek, nem ámészségből, hanem vérszomiból, és ami a legszörnyűbb ebben, hogy gyerekek esetében még csak azt sem mondhatjuk, hogy bűnösök. Hiszen a jóról, a rosszról, a bűnről nem is igazán alkotnak fogalmat. Az ő esetükben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ősi állapotba révedhetünk vissza, amikor őrájuk nézünk. Önmagunk sötét, sok ezer generációval megelőző múltjába, és hát rémisztő és szédítő, olyan, mintha egy nagyon sötét, mély kútba nézne le az ember, és annyira megszédülne tőle, és komoly rettegést tud érezni az iránt, hogy beleesik. És hogy fel tudja magában térképezni azt a sötét pogány gonoszt, ami ezeket a gyerekeket is jellemzi. A Legyek Ura című filmnek a hősei. Szerintem ez a film egy, a regénynek ez a feldolgozása, és nem csak ez, hanem a 90-es feldolgozás is méltó a regényhez, szerintem simán egy 8-as. Szerintem is, 8-as. Fuchs Péterrel, 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk. Mindazokról a kérdésekről, amelyek megérintenek titeket a mai témánkkal kapcsolatban. Ma az ember sötét oldaláról beszélünk. Arról, hogy az embernek az emberi természet mélyén rejlő sötét gonosz, az elborultság, a babonáknak és az abból fakadó rítusoknak és az a sötét elborultságnak a világa, amiben semmi helye és semmi szerepe nincsen sem az önkontrollnak vagy a fékeknek. Azt gondolom, hogy a civilizáció, a kultúra az, hogyha nagyon leegyszerűsítve akarjuk vizsgálni, semmi más, mint egy alapos fékberendezés, amely az embernek a zabolátlan és sötét elborult természetét kell, hogy bizonyos keretek közé terelje. Most te itt mondod, hogy milyen sötét ez a dolog. Nem mindenkinek sötét egyébként, tehát kifejezetten ezt szereti. Azt meg, hogy mi a civilizáció? Hát a vadászok, akik berévülnek a vadászat közben, illetve a rítusaik közben, mint egy elveszítik a racionalitásukat, és minden, kvázi mindenhatóknak érzik magukat, akik fölött csak is az ismeretlen, sötétből derengő istenség áll, akinek disznófejet áldoznak, azok nyilván jól érzik magukat közben. Igen, csak akiket meglincselnek mindeközben, azok talán kevésbé érzik jól magukat. Hogyha vizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor talán jobb, hogyha globálisan az egész komplex rendszer vizsgálatába fogunk. Civilizáció egy egészen bonyolult dolog egyébként. Civilizáció egy egészen bonyolult dolog. Hát mi a civilizáció? Az, amit amerikai hősök megmentenek a film végére. Tehát körülbelül ezt a definíciót tudjuk ennyi idő alatt kinyögni róla. Sokan úgy gondolják, hogy valóban az egy fake mechanizmus, kultúra, művelés, ami hát megakadályozza, hogy a felszíre törjön ez az iszonyat, de sokan meg úgy gondolják, hogy ez az iszonyat folyamatosan ott van, és meg kell mutatni. Sokan meg azt gondolják, hogy a kultúra semmi más, mint egy intézményesített képmutatás, aminek az a funkciója, hogy ezt az iszonyatot, amit mi valójában szégyellünk, de valójában folyamatosan gyakorlunk az életünkben, meg a hétköznapjainkban, azokat bizonyos, kvázi civilizált keretek közé tereljük, olyannak látta, tehát például alkotunk bizonyos törvényeket, úgynevezett, volt például a Genfi zárókmány, meg a Helsinki zárókmány, és egyéb ilyen háborús jogot például, hogy milyen fegyvereket szabad és milyeneket nem használni. És hát rögtön civilizáltnak érezzük magunkat, miközben egymást írtjuk. Tehát mészároljuk egymást, gyilkoljuk egymást, bombázzuk egymást, de láncos bombát tilos, tehát tilos bombákat összeláncolni például. Agyon lehet lőni más embereket, meg egész különböző aknavetőkkel lehet írtani egymást, de vegyi fegyverekkel és biológiai fegyverekkel nem szabad, mert hát civilizáltak vagyunk, igaz? Hát, hogy talán a civilizáció nem is több, mint az ember sötét, elborult természetének az intézményesített képmutatása. De hát sokféle elmélet létezik erre vonatkozóan, és minket érdekelnek a ti elméleteitek is. 0629986986 az SMS-szal, ami megírhatjátok ezt nekünk. Mi pedig lépkedjünk tovább a következő filmre. Egy még jobb filmre, ha lehet mondani. Ez egy olasz film. Az egyik legsötétebb és az egyik legerőszakosabb vízió az emberről. Hát a cím az tökéletes egyébként. Hát ennél erősebb cím nincsen, Kannibál Holocaust. Már el tudtak ti képzelni ennél durvább állítást a jelenlegi civilizációban? Ez a Kannibál Holocaust című olasz film. 1980-ból. Igen. Az a film, amely forradalmasította azt a műfajt, amit mostanra áldokumentumfilmnek hívunk. azt hiszem, hogy ez az áldokumentum filmeknek az egyik ősapja. Jó, persze. Hát nem ősapja, mert hát unokája bizonyos értelemben, hát mert a Mondókán sorozat épült, ami szintén olasz áldokumentum film műfaj a 60-as sőt, években. Sőt, az Aranypolgár is már egy áldokumentumfilm volt, de na hát akkor fogalmazhatunk úgy, hogy sosem született volna meg az áldokumentum horror enélkül a film nélkül. Igen, ez egy határeset ez a film. A Blair Witch Projectnek ez például tehát az ősképe. Ennek a Mondokane szintén olasz eredetű sorozatnak, vagy műfajnak ez a legismertebb képviselője, késő képviselője, és nagyon profi képviselője. Tehát amíg a Mondokane gyakran értelmezhetetlen volt a története, annyira megbonyolították, mert annyira intellektuális volt, ez a film nyers. Iszonyatosan nyers. Színészi játékában leginkább a főszereplő pornószínésznek az a nagy bajuszos professzor, az egy pornószínész egyébként, ennek a hát így a színvonalát hozza. De nem a színészi alakítás miatt szeretjük ezt a filmet, hanem amiatt a iszonyatos nyersesség alatt. Végtelenül hiteles. Tehát, hogy tényleg csak a Blair Witch Projecttel lehet összehasonlítani. A rettegésnek és az iszonyatnak a forrása az az, hogy elhiszed azt, ami a szemed látára zajlik. Nem tudsz amögé a gondolat mögé menekülni, hogy ez csak egy film. Na, mindig ez az érzés, ez az a gondolat, ami mentővet dob neked, amikor nézel egy filmet, hogy ne tudjál iszonyatosan, rettentően iszonyodni attól, és rettegni attól, amit látsz, hogy na jó, ezek csak színészek, hogyha egy kicsit még jobbra fordulna a kamera, akkor látszana a rendező. Nem tudod ezt érezni. Itt nem tudod ezt érezni, és nem véletlenül, ez egy nagyon érdekes film. Először is arról szól, most hagyjuk, hogy mi a története, de nagyon röviden, forgatócsoport Amazoniában kannibál törzseket kutat föl, aztán bajok lesznek, tehát körülbelül ennyi lenne egy mondatban. A következő problémák vannak ebben a filmmel. Egyfelől az úgynevezett angolul exploitation műfajnak a gyermeke, ami azt jelenti, hogy olyan film, ami egy különösen brutális témát vállal föl, hogy sok nézőt szerezzen vele, itt például a kannibalizmust, és a kannibál holokauszt, ez egy tökéletes cím. De közben reflektál erre. Ja, várjál, az egy más kérdés, hogy ez a film reflektál, más filmek nem. És ez azért kiemelkedő, mert ez reflektál rá. A másik az, hogy ez egy úgynevezett snuff film, ahogy angolok hívják szintén, amerikaiak, az az olyan film, ahol láthatjuk meghalni a szereplőket, és nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg meghaltak-e, vagy ez csak egy játékfilm. Tehát annyira hitelesen van bemutatva, Blair Witch Project, ahogy mondtad, ott is úgy tűnik, mint a 16-os kamerával, ugye ez a szar minőség amatőr kamera, ezzel vennék fel, és tényleg boom, meghalnak. És ez odáig ment, hogy amikor az olasz bemutató volt, a bíróságnak kellett eldönteni, hogy ezek emberek meghaltak-e vagy sem a vászon, mert perbe fogták a rendezőt, hogy ő azt a négy színész plusz X indiánt megölt. És mivel hogy a rendező... Ennél nagyobb bizonyíték nem kell a film hitelességére, mint hogy a rendezőnek perben kellett bizonyítani azt, hogy a színészei még élnek. Ráadásul nem egy amatőr volt ez a figura, Orosz Újhullámnak a csúcsa gyakorlatilag. Tehát az Orosz Újhullám termelte ki azt a generációt, amiben ez ő tartozott, és olyanokat csinált, hogy aláíratott a színészekkel egy szerződést, hogy egy évig a megjelenés után semmilyen média szereplést nem vállalnak, hogy azt higgyék, hogy meg vannak halva. Nagyon és odáig jutottak, hogy a bíróságra el kellett hozni az embereket, nézd, ő az él. Tehát ennyire, meg az indiánoknál, akiket megölnek, például karóba húznak egy indiánt, a bíróság azt nézte, hogy a karó száján jön ki, ez biztos igazi halott, nem pedig álhalott, és effektíve ott újrajátszották azt, hogy beletették a karót a szájába. Tehát odahívták indián színészt, és belerakták, nézd, így néz ki a special effect, belerakták a szájába. És mi a zseniális, hogy ez a film mindeközben reflektál erre, reflektál önmagára, ugyanis a film egy film forgatásáról szól, arról szól a film, hogy hogyan forgatnak, hogy egy forgatócsoport elmegy Amazóniába. De nem akármilyen forgatócsoport. És hogyan forgat filmet ilyen kegyetlen módon, és hogyan halmoz fel iszonyatos, a legsötétebb és a legembertelbb és a legelképesztőbb bestialitással. Belek folynak. Olyan nem érőszak, halottak nem érőszaka. Pusztán kizárólag a nézettségért. Brutális, tehát tényleg undorító. Pusztán kizárólag a népszerűségért, azért, hogy ők sztárok lehessenek. Tehát erről szól a film a filmben. És hogy a film ezek... is erről szól, tehát a maga Ruggero Deodato az semmi más nem csinál, mint amit már maga a rendező, mint amit a hőseink csinálnak, igen, akik elmennek Amazóniába, hogy ezeket a nyomorult törzseket, ezeket leforgassák, miközben mészárolják őket. Akik nem elég izgalmasak, ezért ők lemészárolják őket. Tehát lemészárolják mindent. Tehát felgyújtják a falujukat, megerőszakolják őket, és amit el tudsz képzelni. Tehát, és az a dilemma, az az erkölcsi morális dilemma, amit mi folytatunk most azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen filmet miért és hogyan és mennyire etikus elkészíteni, ez lezajlik a filmben, a film a filmben ügyben, tehát azzal a filmmel kapcsolatban, azzal a videóval kapcsolatban, ami a filmben forog le, és amit megtalálnak, és amit kimentenek a mozóniából. Hát aki követni tudja, az nagyon ügyes. Na, tehát... meg kell nézni a filmet. Nem mint tudós mondom, hanem mint az utcaembere. Ez az úgynevezett dokumentumfilm visszataszító. Hazug, de mindenek fölött embertelen. Igen, igen, hogyne. Mindannyian tudjuk, milyen volt Ellen. Túlzásba vittem, mint mindig. De amit láttak, csak a nyersvágás volt. Talán nem fejeztem ki magam világosan, de én visszautasítom, hogy bármiféle közöm van ehhez az anyaghoz. Nézze, professzor úr, ez a legszenzációsabb dokumentumfilm, ami évek óta felbukkant. És azt akarja, hogy tegyük fiókban, felejtsük el, mintha soha sem lett volna. Ezt akarja? Igen. Igen. Pontosan erre gondoltam. Láttam a film végét, nem úgy, mint maguk. Nem látták az anyagot, még a vágónak sem volt hozzá gyomra, hogy összerakja. Ha látták volna, nem gondolkoznának, egyet értenének. Ez a film, ez nem az extrém elemi zsigeri rettegésről szól, amiről általában a horrorfilmek, hanem a szemed előtt lejátszódó húsvér borzadályról, amely az fizikai kínokról, és arról, hogy tehát karóba húzott embereket láthatsz, ahogyan éppen haldokolnak a embereket kapával, úgy kapálnak szét, hogy a teste, tehát szét kapával. Kitépik a gyereket anyából, és elföldelik, mert felesleges. Tehát ezek iszonyatos olyan dolgok. Olyan dolgokat látsz benne, hogy az valami ilyen, úgy kenik szét az embereket, ahogyan te késsel a kenyéren a szardiniát. Konkrétan, tehát az embereket földolgozzák ebben a filmben a legkegyetlenebb, a legelképesztőbb módon. És ami a nagyon fontos és a nagyon érvényes állítása ennek a filmnek, hogy nem érvényes dilemma, a Hobbes vagy Locke, vagy ahogy is hangzik, Hobbes vagy Rousseau dilemma. Sem Hobbesnak, sem Rousseaunak nem volt igaza. A Hobbesnak annyiban igaza volt, hogy az ősi ember, a civilizáció előtti ember az egy sötét és elborult fajta. A Rousseaunak meg abban volt igaza, hogy a civilizáció utáni ember, a kultúra felvértezett, az egy kegyetlen és undorító lény. Ez a film egy totális, maximális pessimizmust fogalmaz meg. Tehát a kultúra nem tett az emberrel semmi jót, de nem jelenti azt, hogy azt megelőzően bármi jó lett volna. Menjük vissza a film eredőjéhez. Ez a Deodato, ez orosz rendező, 80-ban, illetve igazából itt ez egy hosszabb folyamat, de most ebben nem megyek bele, 80-ban arra gondolt, hogy kell csinálni egy filmet arról, hogy a média milyen véres, és hogyan csámcsog a részleteken. Tehát ő ezt a filmet, ezt a Amazoniában, tehát a világ vége ott, ahol a őskori ember él filmet azért forgatta, mert látta, hogy a 70-es évek olaszországi Vörös Brigád meneteit az olasz média, tehát ottani Népszabadságnak megfelelő korrierredel lesz erre, hogyan írja le olyan részletességgel, mint amit ő bemutat a filmjében. Tehát a XY vizsgálóbírónak a fülét itt meg itt találták meg, és mennyire el volt kenődve, ezt olyan lelkesen, részletesen tévébe és híradóba elemezték, mert azt mondta, hogy na ez a kultúra, bíp, megmutatom nektek, tessék, itt van. Az ember mindenható, semmi sem lehetetlen számára. Ami tegnap hihetetlen vállalkozásnak tűnt, ma már csupán történelem. Például a Hold meghódítása. Ki beszél róla manapság? Mégis ma, amikor galaxisunk küszöbét ostromoljuk, és a nem is oly távoli holnapban a világegyetem meghódításának gondolata foglalkoztat, mintha nem vennénk tudomásul a tényt, hogy bolygónkon még ma is élnek kőkorszaki kultúrában élő kannibalizmus gyakorló emberek. Ezek a primitív törzsek elszigetelve élnek az ellenséges és könyörtelen környezetben, ahol az uralkodó törvény az erősebb megmaradása. Ez a dzsungel, melyet lakói zöld pokolként emlegetnek, mindössze néhány óra repülésre található New York Citytől. Attól ötlik ez eszünkbe, hogy négy ifjú filmet akart készíteni a dzsungelbéli életről. Vagy arra figyelmeztet, hogy mielőtt felfedezzük a világűrt, jobban meg kellene ismerkednünk a bolygóval, amin élünk? Négy fiatal, félelmet nem ismerő amerikai, az űrkorszak gyermekei, kamerákkal, mikrofonokkal és bátorsággal felfegyverkezve. Ellen Yates rendező, aki Vietnámról és Afrikáról készült dokumentumfilmjeiről híres. Barátnője a forgatókönyvíró Faye Daniels, valamint két operatőrük és elválaszthatatlan barátjuk Jack Enders és Mark Tomaso. Négy ifjú ember, aki nem tért vissza. De nézzük meg, hogyan indultak hihetetlen kalandjukra. Itt Brazília és Peru határán szállnak repülőgépre, amely elrepíti őket az Okoró folyóhoz, az utolsó állomásra, ahonnan gyalog folytatják útjukat az amazóniai dzsungel mélyébe, arra a területre, melyet úgy neveznek a zöld pokor. Mondja, valóban nem fél hölgye? Egyáltalán nem. Már sok veszélyes helyen jártam velük. És önelem? A világon egyetlen dologtól félek. A házasságtól. Még az északi sarkra is elvinne, hogy kihúzza magát alóla. Az az érzésem, hogy ezúttal is sikerrel jár. De ez lesz az utolsó. Igen, feltéve, hogy egy darabban jövünk haza. Jó van. Menjünk. Nem ők négyen az elsők, akik hasonló kalandra indulnak. Indult egy expedíció 59-ben és egy másik 67-ben. De egyikük sem tért vissza. Igen, az Smith volt meg egy csapat francia. Igen, persze a franciák. Amatőrök voltak. Egy rakás szerencsétlenség. Soha semmi nem sikerült nekik. Számunkra nem léteznek nehézségek. És a lehetetlenhez is csak kicsivel több idő kell. Visszajövünk? Visszajövünk. Itt van Felipe, a vezetőnk. Ezek voltak az utolsó képek, amik róluk készültek. 2 hónap telt el azóta, hogy utoljára hallottunk róluk. Élnek-e még? És ha igen, hol vannak? Ezek azok a kérdések, melyekre a New Yorki Egyetem és a Pan American műsorszóró rendszer által támogatott mentőcsapat választ keres. Nincs lényeges érdemi különbség ebben a filmben. Az amazóniai törzsek, kanibál törzsek, egyébként Amazóniában az én tudtommal nem élnek kanibálok, hanem azokat se, délkelet-ázsiai csendes-óceáni szigeteken élnek. De Pápua Új-Guinea környékén élnek, de mindegy, nem ez a... Hagyjuk, nem vagyunk antropológusok. Úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg, hanem hogy a film szerint és a Deodato szerint nincsen lényeges különbség ezek között az ősi, archaikus törzsi emberek, valamint a civilizált emberek között. Sőt, a utóbbinak a rovására, ugye, mert azt lehet tudni a filmben, hogy ez a dokumentumfilmes csapat, ez egy utolsó szemét. Tehát akik itt most nyilatkoztak, azok a legaljasabb szörnyetegek. Ők például azt csinálják, és ez a filmben meg van mutatva, hogy fizetnek mondjuk egy afrikai dokumentumfilmben azért, hogy végezzenek ki nekik embereket, hogy tudjanak kivégzéseket mutatni. Meg ezt a falut létsz, tereljétek már és lőjétek agyon ott a mezőn, hogy legyen jó anyagunk. A kultúra az kizárólag technológiai, kizárólag technológiai vívmányokkal ruházta fel őket. Tehát van kamerájuk, meg van durranós botjuk, és ezek azok, tehát ők igazából a kultúrának ezt köszönhetik. Ez az, amit felhalmoztak. És igazából ez a film ezt állítja, és ezt sugallja, hogy ez az egyetlen különbség. Tehát amit a kultúrától kaphatsz, azok olyan eszközök, amelyekkel a lelkét elrabolhatod annak, ugye, hogy lefotózod azzal annak a törzsi embernek, vagy agyonlőheted. Tehát, hogy tulajdonképpen... Az már milyen egy helyzet, amikor körbeveszik őket a kanibálok, és folyamatosan támadják, és az egyik operatőr egyik kezébe egy kamerával, egy másik a puskába, lő, ezen Oscart fogunk kapni, bú. Hihetetlen. Hát igen, az hihetetlen. Miért is az milyen, amikor kiirtják az egész falut, felgyújtják a beterelnek mindenkit egy házba, rájuk gyújtják. Beterelnek mindenkit egy házba, rájuk gyújtják, és utána annyira megmámorosodnak a gyilkosságoktól, hogy ott szexelnek ezeknek a vadembereknek a szeme, már hát, az életben túlélőknek a szeme láttára. Az valami brutális, az ember sötét mélységébe való alászállás a kanibál holokauszt. És igazából a legszörnyűbbeket nem is ezekről mondja, hanem magáról a tévétársaságról, aki állandóan azon problémázik a filmben, hogy akkor ezt most el lehet vetíteni, mert rengeteget kereshetünk vele. Hát a legdurvább jeleneteknek van ilyen a zenei aláfestése. Tehát amikor ezt a zenét halljuk, akkor megy a legaljasabb szörnyű mészállás. Karóval erőszakolnak halálra és ölnek meg nőket, lefejeznek, megesznek másokat. Tehát irtózatos, és mindig a legszebb, legharmonikusabb klasszikus zenére. Most nem csoda, hogy a filmet körülbelül 50 országban tiltották be, de nem azért, mert ennyire véres volt. Egyáltalán nem azért. Nehogy azt gondoljátok, hogy azért, mert megmutatja, hogy milyen valójában a média szakma, hanem azért, mert ebben a filmben megölnek 7 darab állatot. Iszonyatos! Egy pókot fölvágnak macsetével, mert ráugrott az egyik színészre, de Indiana Jonesban többet söpörnek le az ostorral, egy teknőst megölnek, az tényleg undorító, ilyen kiskéssel kinírnak egy pézsma patkányt, vagy valami hasonlót, és így tovább. Egy kígyót lefejeznek, egy majmot meg az indiánok megesznek. És ezek élő állatok voltak. és ezért olyan súlyos statáriumokat kapott a film. Miközben csak a filmben... Nap mint nap, napról napra zabál és mészárol olyan állatokat, amelyeknek egyetlen perc állathoz méltó életük nem volt. Beterelik őket, nem tudom én, olyan általában elmondható, hogy egy csirkének, amit olyan körülmények között tartanak ebben az ipari jellegű tartásban, hogy azt hiszem, hogy egy A4-es lap méretű terület az, hát van egy zseniális számítógépes csirke. Játék, ami arról szól, ilyen belső nézetű FPS, first person shooter játék, amiben csirkét játszol. És amikor betöltöd a játékot, akkor benn vagy egy ketrecbe, amiről tudsz nézni jobbra, balra, föl és le, és a többi ketrecben is csirkék vannak, és ennyi a játék. Tehát, hogy kész, ennyi az életed. Nézel, köszönjük szépen, te egy ilyen utolsó roncs vagy, ami igen, ott van a ketrecben. Na most ezt a filmet ezért tiltották be elképesztő vehemenciával, valóban meghalnak benne állatok. Döbbenetes a képmutatása egyébként. Igen, ez a képmutatás, és nagyon-nagyon szépen mutatja, hogy milyen a világunk. Több mint 50 országban tiltották be a filmet, amikor megjelent. Köztük hazánkban. Ez gyakorlatilag szinte példátlan. Azt gondolom, hogy a Krisztus utolsó megkísértését sem tiltották be annyi felé. De azt nem merte volna leadni az egyik magyar tévéadó. Mint a Halkanibál holokausztot? Nem, a Krisztus utolsó megkísértésénél volt ez, hogy amikor indultak a kereskedelmi tévéadók, az egyikkel megpróbálták leadni, és beszóltak valakik. Hát valakik, és ezért, hát egész konkrétan az esztergomi érsek szólt be. Hát mit szólt volna ehhez? Tehát akkor még hagyjuk Fernando Arabel munkáit, ahol hát durvább dolgok történnek. Ugyanez a műfaj egyébként, ez az exploitation. A képmutatás eltörölte itt is, de ennek ellenére kultfilmé vált, tehát nagyon sokan ismerik ezt a filmet. A film két részből áll, az első része az arról szól, hogy Harold Monroe professzor, aki az egyetlen humánus szereplője ennek a filmnek, az egyetlen azonosulható hőse ennek a filmnek. Aki bónusz színészként engedi amúgy életét a valóságban. Az hogyan és miként menti ki azt a felvételt, azt a filmszalagot az amazóniai dzsungel mélyéről, amely a filmnek a második felében kerül bemutatásra, és akkor megtekinthetjük és a filmet. És akkor ez a Blair Witch Projekté válik ez a Igen. Tulajdonképpen a Blair Witch Project a Hannibal Holocaustnak a lopása, a szétlopása. És hát ezért... És az képest egy nagyon könnyű darab. Talán azzal sem mondok túl nagy titkot, hogy a Hannibal Holocaust lényegesen jobb volt, mint a Blair Witch Project, és igazán kár volt ellopni. Nem volt rá semmi szükség. Örüljetek neki, hogy a Hannibal Holocaust megtekinthető, hozzáférhető, ezért nem kell ráfanyalodnotok a Blair Witch Project. Ne előtte is közben, az egy nagyon fontos dolog. Utána úgy sem fogtok. Sikerült, ha lehet így mondani, diplomáciai kapcsolatot kiépíteni a Yakumókkal. De mik vagyunk mi a számukra? Ezek az emberek még sohasem láttak fehér embert. Nem hallottak puskalövést. Tudjuk, hogy egyelőre nagyon félnek a hatalmunktól, de meddig? És biztosak lehetünk-e abban, hogy nem gyűlölnek minket, mint az ember általában azt, amit nem ismer? Amikor az öregek közeledni érzik a halált, elvonulnak egy magányos helyre. Ez az öregasszony valószínűleg egy aligátor ebédjeként végzi. A dzsungelban semmi nem vész kárba. A természet mindent újra feldolgoz. Önök olyan ősi rítusnak lesznek szemtanúi, amit civilizált ember még nem látott. A törzs egy primitív szociális csoport, melyet a túlélés alapvető szükségletei tartanak össze. Védelmük érdekében minden beteg egyedtől meg kell szabadulniuk. Tartsanak velünk! Amit most látni fognak, nevezzük egyszerűen így. Társadalmi műtét. Kiszáradtam. El kell ismernem, kivételes felvétel volt. Nem vártam ennyi izgalmat, ennyi hitelességet. Nem tudom. Nem hinném, hogy jó szó a kivételes. Azt mondja? Igen. Mi abban a kivételes, hogy egy ilyen primitív törzset, mint a Yakumó megfélemlítenek? Rákényszerítenek valamire, amit általában nem csinálnak? Ugyan már, professzor úr. Legyünk realisták. Ki tud bármit is a Yakumó civilizációról? A mai embernek szenzáció kell. Minél jobban kínoz az érzékeiket, annál boldogabb. Igen, ez tipikusan nyugati gondolkodás. Civilizált, nem? Ezt gondolta Ellen is, és ezért haltak meg. A Yakumó indiánok primitívek, és tisztelni kell őket ezért. Gondolt már arra, hogy a Yakumók szemében lehet, hogy mi vagyunk a vademberek? Oh, ez még sohasem jutott az eszembe, de érdekes ötletnek találom. Igen. Képzeljük el a dolgot fordítva. A jakumók a maga házát támadják meg, mindent bemocskolnak, amit szentnek tart. Tudja, hogy a malac, amit megöltek, az ennivalójuk volt? Mi történne, ha valaki bemenne a házába, amikor éhes, és kivenni az ennivalót a frigiderből, majd lehúzna a WC-ben? Civilizált emberként viselkedne? Szeretné azt, aki pénzt csinál a nyomorából? Félelmetes és rettenetes. Ez a kannibál holokauszt, amely minden illúziónkat eloszlatja az ember természetével, végső természetével kapcsolatban. Nincs semmi kétség a film megtekintését követően bennünk az iránt, hogy az ember a civilizáción innen és túl egyaránt sötét és elborult és borzalmas és alávaló fajta. Némileg mutatja a film népszerűségét, hogy az egyik szereplője, az ma Olaszországban alsóházi parlamenti képviselő, és semmi másról nem ismert mindenről a szerepéről. Mondjuk ott ül Bud Spencer és Cicciolino mellett, tehát körülbelül ilyen típusú. Ezek tényleg ott ülnek benne? Ez persze. Nem való ezeket. Nem egyszerre, de azért mi nehezen tudjuk elképzelni, hogy olasz parlamentben milyen emberek vannak. Nem való ezeknek a demokrácia, az igazság. Tehát abból is csak egy ilyen nagyon olcsó gagyi valóságsót tudnak csinálni. Tudnának nem, mintha nekünk valósi tudnának lenne. Mesélni, tudnának tanítani itt is egy igen, kicsit. Igen. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film. Ezt így igazán meleg szívvel tudjuk ajánlani a Kannibál Holokauszt című filmet. Minimum egy 8-as. Te 9-es, 9,5-öt is adnék be. Nagyon komoly film. 0629-986-98 az SMS számunk, és hát folytatjuk a vizsgálódásunkat az ember démoni természetének kérdéskörében. A következő film, amiről beszélni fogunk, az az Apokaliptó. Az Apokaliptó című film Mel Gibsonnak a filmje. Mel Gibson írta hozzá a forgatókönyvet, és egy teljesen Mel Gibson film, tehát koncepcionálisan is. Ez egy nagyon-nagyon Mel Gibson film minden létező szempontból. Bevallom, hogy én Mel Gibsont, mint rendezőt nem tartom sokra. Én a Rettenthetetlen című filmet rettenetesnek tartom. Igen. Akkor volt neki a Passió című filmjét, az a Krisztus horror szerintem. Az na, az a modoros film. A modoros vallási film, ami ráadásul szörnyű. És szerintem az annyira a hús részéről, és annyira nem a szellem részéről szól a kereszténység. Ennek is megvolt az oka, tehát esztétikává változtatta a morált, és ebből csak rossz szokott kijönni. Igen. Tehát én nagyon utáltam mindkét nagyon emblematikus és nagyon sikeres és nagyon rajongott filmjét. Hát a Rettenthetetlen az egyik legnépszerűbb történelmi film valaha, tehát azt annyira imádják és annyira rajongják azt a filmet, borzasztó, sötét, ilyen nacionalista pamflet. Igen. Ilyen nagyon bén a középkor képpel. Viszont a csaták benne tényleg esztétitálva vannak, ami gyönyörűvé teszi a filmet. A Passió az pedig a keresztény közösségeknek, meg a mindenféle karizmatikus keresztény közösségeknek, sőt a római katolikusoknak, sőt a jóformán minden magát kicsit is komolyan vevő keresztény közösségnek a kultfilmjévé vált, és nagyon-nagyon népszerű. Nem tudom, mennyire szeretik. Én tudom, hogy nagyon. A Passió az egy új keresztény ébredésnek a harsonája ezeknek az embereknek a szemében. Hát annak a filmnek is azt mondom, hogy távozz tőlem, Sántán, tehát tényleg ne legyen a közelemben. Én nekem sincsen nagy véleményem a Passió. Nincs meg otthon DVD-n, mert megvettem valamelyik nagy áruházban 330 forintért, nem úgy, mint előző filmet. Szóval, és akkor utána jött az Apokaliptó című film, ez az azt hiszem a Mel Gibsonnak a harmadik filmje. És úgy ültem le megnézni, hogy na adjál már, tehát hogy így most majd megijön valami szemét, jelentkezik valami szeméttel ez az ember. És láttam egy hihetetlenül szórakoztató, fordulatos, erőteljes, elképesztően ütős akciófilmet, de a szónak a legjobb értelmében. Azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal. Nagyon akartam utálni ezt a filmet, és esélyt nem hagyott rá Mel Gibson. Tehát az igazság, hogy esélyt nem kaptam rá, tehát a 10. percben meg voltam véve kilóra. És a figyelmem és a minden érzékem olyan mértékben lett fenntartva a film 139 perce során, hogy úgy ráadásul, hogy egy ilyen teljesen lehetetlen nyelven beszélnek benne, tehát hogy... Majául. Most azt tudni kell, hogy Robi azóta majául megtért, és maja vallású lett. Van a szobájában egy hatalmas nagy maja kőnaptár, ami még húzogatja a rovátkákat 2012-ig, amikor is ugye véget ér. Igen. Akkor vesz egy újat. Na most, ja nem a világ ér véget, csak a naptár. Nem, nem a világ. Ez megkönnyebbülés. Szóval, ez a film, ez egyszerűen bitang jó, és nincs mit tenni ez ellen, tehát nincs mit kezdeni ezzel. Az az igazság, hogy sajnos ez a Mel Gibson, ez iszonyatosan ért ahhoz, hogy hogyan kell nagyon ütős, nagyon pörgős akciófilmet csinálni. Ez a film, ez annyira szórakoztató, és emellett meg egy nagyon erőteljes, nagyon határozottan, kulturálisan optimista és antropológiailag pessimista. És történelmileg rendkívül pontatlan, azt meg azért tegyük hozzá, két napban foglal körülbelül 40 évet, azt tegyük. Jó, szóval... nem, ilyen szerencséje senkinek nincsen, mint a mi hősünknek ebben tehát a filmben. Senkinek, tehát ezt még egyszer, nem. Még egyszer. Ilyen szerencséje senkinek nincsen. Én tudsz még egy olyan filmet mondani, hogy valakinek ekkora szerencséje legyen. Én korábban tettem ebben a műsorban, ennek a műsornak egy korábbi adásában egy felelőtlen és elhamarkodott kijelentést a Gettó Milliomos című film hősével kapcsolatban, hogy ennél nagyobb szerencséje az életben nincsen senkinek, hogy valaki nemhogy nem végzett iskolát, nem is tud olvasni, de megnyeri a főnyereményt a Legyen Ön is Milliomosban úgy, hogy minden kérdésre tök véletlenül tudja a választ. Azt mondtam, hogy nincs ilyen szerencse a Földön, hogy ennél durvább nem létezik, és hazudtam nektek, kedves hallgatók, bocsánatot kérek, és a lecseszést azt a 0629986986-os SMS számra várom. Ugyanis itt van velünk Jaguar Mancs, akit játszó színész, ez a Rudy Youngblood, ez egy az egyben Ronaldinho. Tehát, hogyha Ronaldinho... Hozzá kell tenni, hogy tehát ez egy majákról szóló film, de José és Juani, tehát ezek egy mexikói statisztáltak beöltöztetve, hogy majákat játszanak, mert maják ugye nincsenek. Tehát az a civilizáció megszűnt. Amikor az első hódítók, fene tudja milyen típusok, valószínűleg spanyolok, megérkeztek, addigra a maja civilizáció meg volt szűnve, és máig nagy rejtély, hogy hogyan szűnhetett meg egy ilyen hatalmas civilizáció. Igazából nem nagy rejtély, meg két megoldás van. Vagy lázadás, vagy éhínség pusztított el, vagy mind a kettő egyszerre. Tehát nem az történt, hogy jöttek idegenek és visszavitték őket, nem erről van szó, tehát nem Deniken típus, mert a Denikennel ugye az a baromi nagy probléma van, hogy a Deniken azt feltételezi, hogy az ilyen nagy kultúrák, mint a maja, amik ugye ebben a filmben összeomlanak, mindjárt elmondom, hogy miért omlanak össze, azért tudtak ilyen nagyot létrehozni, mert külső segítséget kaptak, amire azt mondják a mai egyiptomi, vagy például mexikói antropológusok, hogy ide figyelj, egy utolsó rasszista barom vagy, ha azt gondolod, hogy csak a fehér ember tudott nagy civilizációkat építeni. Nem, mi is tudtunk nagy civilizációkat építeni, csak történelmi okokból elbuktunk. A fehér ember hagyományosan mindig is tudott nagy civilizációkat lerombolni. Igen, lássuk be. Na most a majákkal nem ez történt. A maják valószínűleg egy éghajlatváltás során egyszerűen kiéheztek, tehát nem tudták a városokat. Kiirtották az erdőket, amik körülvették, mint egy 300 kilométeres sugarú körben a civilizáció környékén, mint bárhol léteztek, azokat kiirtották, ott elpusztultak az állatok, elfogyott a fa, és összeomlott az egész. Tehát tulajdonképpen azt tették lokális szinten a környezetükkel, amit most jelenleg a globalizált civilizáció, vagy hát a nyugati kultúrkör, amely eluralta a bolygót, tesz globálisan a bolygóval, csak hát a mi esetünkben arról van szó, hogy ha ez összeomlik, innen nincs tovább hova. Meg hát a másik az, hogy hogyan reagáltak erre. Tehát amikor látták, hogy nagyon nagy baj van, és ez a filmben nagyon szépen benne van, bár ilyen más, ugye még egyszer mondom, senkinek nincs, hogy nála maradjon abba. Ugyanis, tehát erre vannak dokumentációk. Mekkora mákia van Jaguar Mancsnak, aki nem Ronaldinho, mert Ronaldinho-nak nem volt szerencséje. Ronaldinho kőkemény edzéseken dolgozott meg a sikerért. Na most ez a srác, ez nem ilyen. Igen, az történik, hogy fogták a maják a környező népeket, és feláldoztak belőle 40 ezer embert egy nap alatt. Tehát 40 ezer szívet kivágtak, felmutatták következő. Így végigmentek, mert azt gondolták, mert ugye vannak itt félreértések az indián kultúrákkal kapcsolatban. Ugye ők találták ki ezt a kosárlabda fociszerű dolgot, amikor egy ilyen karikán kell átdobni a labdát. Most sok sportoló azt gondolja, hogy ott az volt, hogy akkor itt ment a meccs, és akkor a veszteseket feláldozták. De ez pont az áldozatnak a elméletével, antropológiai elméletével ellentétes. A nyertest kell feláldozni, mert az értékes dolgot kell feláldozni, hogy istenek úgy gondolják, hogy jó, eleget adtatok, akkor most már jön az eső. És itt az van, hogy fognak 40 ezer értékes rabszolgát, vagy mit tudom én, alsó osztálybelit, és azokat áldozzák föl. De nagyon-nagyon-nagyon durván. Tehát visszatérünk a emberi bestialitás legaljára, mészárlás. Tehát vérpiramisok, vérpiramisok. Na, manapság nagyon-nagyon népszerű az a naív, new age-es álláspont, vagy hát azt is úgy is lehet fogalmazni, hogy ez a globalizáció ellenes, új neo-green, tehát az az új zöld álláspont, amely idealizálja ezeket a természeti népeket, és romantizálja a természeti népeknek, ez a civilizáción kívül élő, vagy a civilizációt megelőzően élő természeti népeknek a világát. 5 percet meghalnánk mi városiak. Ennek a szimbolikus és mint egy a leggrandiózusabb és legnagyobb költségvetésű demonstrációja, az az Avatar című film igen. volt. Az a James Cameron... Egy hagyományos Pocahontas sztori, ami ugye egy hazug sztori alapvetően. Ami arról szól, hogy a civilizáció, a civilizált világ az gonosz és gyarmatosítja ezeket a boldog harmóniában együtt élő népeket, amelyek egy a természethez közel, egy ilyen boldog ősállapotban leledzenek, és friss forrásvizet isznak, gyümölcsöt esznek, és egymás kezét megfogva harsányan énekelnek. Ha-hó napsugár! Így képzeljük el az ő életüket, és jön a gonosz fehér ember a tankokkal, meg a bankokkal, és ledózerolja őket, és lemészárolja őket. És jön Mel Gibson, és azt mondja, hogy nem. Nem, kedves James Cameron, nem így nézett ki az az állapot. Az egy sötét, kegyetlen, ordinári világ volt, és nagyon is rájuk fért a civilizáció, nagyon hát is rájuk fért. Mel Gibson ezt állítja, nagyon is rájuk fért Columbus, nagyon is rájuk fért Pizarro, meg a haverjai, és mi kicsi gyerekek vagyunk ahhoz, hogy állást foglaljunk, hogy ebben a kérdésben kinek van igaza, James Cameronnak vagy Mel Gibsonnak. Ahhoz elég nagy emberek vagyunk, hogy elmondjuk, hogy melyik film a jobb. Az Apokalipto a jobb. Sokkal jobb film, mint az Avatar. Összehasonlíthatatlanul jobb film. Mert kevesebb benne az űrhajó. Ahhoz viszont elegendőek vagyunk, hogy viszont van benne... ezt hagyjuk is. Viszont ahhoz elegendőek vagyunk, hogy megmondjuk, hogy a Mel Gibsonnak a kifogása legalábbis érvényes, hogy a koncepciója legalábbis ér annyit, mint a James Cameronnak a koncepciója, vagy az Avatarnak a koncepciója, és hogy ez egy teljesen jogos felvetés a Mel Gibson részéről, hogy nem, abban a civilizáció előtti, vagy civilizáción kívüli világban nem volt minden fenékig tejfel. Szó sincs arról, hogy boldog harmóniában éltünk volna együtt a midi-klorián, vagy kik vannak ott, vagy milyen kis jószágok vannak ott. Kicsit összekevered a dolgot. Igen, itt van egy kis áthallás. Hát vannak ilyen kékek, meg azok a kék és zöld és az a bíbor zöld kis igen. bogyókkal, azokkal iszonyatos igen. harmóniában élnek igen. együtt. Tehát, hogy nem. Mel Gibson szerint ez nem így volt, hanem egy végtelenül sötét és a kultúra fékeit, a kultúra fékező mechanizmusait nélkülöző, sötét, kegyetlen, emberellenes világban zajlott ez az egész, és akkor erre jött egy hát meglehetősen ellentmondásos, meglehetősen képmutató, és hát sok esetben bizony az embertelenségig fanatikus római katolicizmus, de nem az a sötét elborultság, ami megelőzte a fehér ember invázióját az amerikai kontinensen. Szerencsére ebben most nem kell belemennünk. Igen, a Mel Gibson az ebben a kérdésben igenis arra válaszol, hogy rájuk fért a Jézus Krisztus. Igen, tehát sajnos szó sincs arról, hogy az ő természeti vallásuk az annyira humánus, vagy annyira jó lett volna. Sőt, hát az alapkoncepció az, hogy ha egy civilizáció nem tud belső rothadás nélkül összeomlani, tehát kívülről csak azt a civilizáció lehet megdönteni, amely belülről rohad és nincsen megalapozva. Nincsenek meg a megfelelő szintű szellemi alapjai. És hát ezt a filmet elnézve... De ez egy bonyolultabb szerintem ennél, tehát... Mel Gibsonnak ez a koncepciója, és ennyit mondok. Igen. Félelmetes az a sötét, civilizáció előtti elborult tekintet, az a kegyetlenség, az a sötét barbárság, ami ezeknek az embereknek a tekintetéből sugárzik. Meg a fogaiból, mert részletesek. Meg ez a hülye nyelv, amin beszélnek. Ez a maja nyelv, ami nem létező nyelv. Ez nem a maja nyelv, maradjunk annyiban. Már megint itt van velünk Mel Gibson, aki azt képzeli, hogy ő a hitelességnek olyan fokát fogja megvalósítani, mint a Passió című filmben, ahol ő szerint arámiul beszélnek, itt most szerintem majául beszélnek, nem tudja rekonstruálni a maja nyelvet. Nem tudjuk ma rekonstruálni a maja nyelvet. Ez, ahogy itt ebben a filmben beszélnek, nem a maja nyelv, hanem körülbelül ennyit tudunk. Ez akár lehetett volna a maja nyelv. Nagyon kevéssé valószínű, hogy ez lett volna a maja nyelv, de a Mel Gibson imádja ezt a szemfényvesztést. Hogy mi most az én Jézusom arámiul beszél, mert ő Jézusabb a ti Jézusotoknál. Igen. Ő annyira Jézus, és ezek az emberek, ez tényleg annyira hiteles, ezt higgyétek el, ez pont így történt. Hát halljátok is, hát nem angolul beszélnek itt a hülye filmekbe, hogy feldolgozzák meg, úgy csinálnak, mintha, hát ezek a vademberek. Igen. Én csak, hogy a kamerámmal hogy kerültem oda, mielőtt még a spanyolok odaértek volna, Isten tudja. Tehát ez egy igazán sötét, dogmás szemfényvesztés, amit a Mel Gibson csinál. Nyelveken szól, ahogy egy jó keresztény. Igen, csak az a baj, hogy avval, hogy úgy tűnik, mint a igazságot mutatná be, tehát ez nagyon könnyű csalással fordítani. Teddy Farrell itt nem nagyon akart csalni, egyébként csalt, mert hát most megint csal, azt mondom... nem rekonstruálható hogy, a maja nyelv ma, ez az igazság. De nem csak a maja nyelv, itt minden számít. Tehát nem így éltek a maja törzsek, nem így történhetett, meg volna, nem így történhetett volna meg az, ami megtörtént. Tehát csalás az egész filmnek az alapja, akkor tehát bármit állít, mondjuk azt, hogy a civilizációnak hogyan lehet vagy nem lehet összedőlnie, az akkor csalás. Kész, ennyi. Igen, és azért is jó film, mert az elején, a filmnek a legelején megpendíti a rendező, a Mel Gibson, hogy ez egy csodás élet volt a törzsben. Mm. Ott abban a kis törzsben, ott abban a kis falu közösségben, ahol élnek, csak aztán jön a nagyváros, a maja fővárosból jönnek a katonák, és elszállítják őket, és viszik őket áldozatra. Ugye rabszolgavadászok. Igen, és viszik őket feláldozni. És akkor derül ki, hogy ez a kis közösségekben akár még működhetett volna, de hogy az alávetés rendszere zabolátlan és féktelen volt abban a világban, ahol nem létezett. Ilyen szépen bemutatott dőzsölést. Az a fajta civilizáció, és hát amit ismerünk. Marxistán szólva osztálykülönbségeket nagyon kevés filmben látunk. Tehát az a papságnak a fő köre, amit ott egyik legmagasabb piramis tetején látunk, ami már vörös a vértől, mert annyira sok ember töltek meg, tehát itt sorba állnak, mint a büfében körülbelül 40 ezeren, az valami elképesztő, tehát hogy az egész filmben mindenütt vékony, sovány emberek vannak, mert kevés a kaja, és ott mindenki kövér, de ilyen irreálisan kövér. A nagyon-nagyon-nagyon fontos és érvényes kérdés, amivel a Mel Gibson többek közt foglalkozik ebben a filmben, hogy mi a fontosabb, mi az alapvetőbb, az együttműködés vagy a rivalizálás egy ilyen közösségben. Az Avatar rendezője James Cameron szerint egyértelműen az együttműködés. A Mel Gibson... De az egy naív film. Igen, az egy álnaív film. A Mel Gibson ennél sokkal reálisabb és sokkal racionálisabb választ ad. Ő azt állítja, hogy működik az együttműködés, de csak a falu határain belül. Tehát csak a család, a falu közösség keretei közt, az a tere az együttműködésnek, ott lehet barátkozni, ott lehet együtt vadászni és együtt szervezni, és ami ahol a falu határa van, ott ér véget az együttműködés köre, azon kívül kifelé már harc van, ott már meg kell védeni a családomat, meg kell védeni az asszonyomat, és hogyha ennek nincsen meg az egyensúlya, és a nagyvárosban nincsen meg az egyensúlya, mert ott zabolátlan és szabályok nélküli világ van, ebben a maja falu közösségben ebben még megvan, csak hát az önvédelmük kifelé nem működik megfelelőképpen. Megmutatja a kiszolgáltatottságát annak a világnak, amelynek a kiszolgáltatottságát az Avatar című film is megmutatja, csak éppen az Avatar, az a nyugati civilizáció, a gonosz nyugattal, a gonosz fehér emberrel szembeni kiszolgáltatottságát mutatja meg, amíg a Mel Gibson pedig önmagával, vagy hát annak a civilizációnak a gonosz és sötét erőivel szembeni kiszolgáltatottságát. Ami sokkal reálisabb, azt gondolom. Egyszerűen kiváló film. Egy menekülés dráma. Tulajdonképpen a film eleje az egy meghurcoltatás dráma, egy holokauszt dráma. A film második fele az egy menekülés dráma, és az, amikor ebben a menekülésben annyira élvezetes akciójelenetek váltják egymást, lövöldözés meg minden egyéb nélkül, tehát itt nyilakkal és dárdákkal, meg bunkos botokkal zajlik a harc. És milyen reális? Elképesztő realisztikus, és elképesztően fordulatos, és dinamikus, és izgalmas, és azonosulható, és a jók és a gonoszak közötti feszültség is annyira, mind a kettő sötét és primitív, és mégis ott van valahol a tekintetekben, ott van valahol a falu közösségben, meg a városi rabszolgahajcsárok világában ez a lényeges különbség. És hogy megfordul a film dinamikája, amikor Jaguar Mancs fogja magát, kihúzza magát, és azt mondja, hogy akkor én most harcolni fogok, és befejeztem a menekülést, mert most már hazai terepen vagyok. És hogy szépen kinövi magát a film valódi hősévé. De jó, de arról is muszáj beszélni, hogy az azért Mel Gibson, ez mennyire egy iszonyatosan perverz ember. Tehát az ember, akinek ilyen fantáziája vannak, és meg is valósítja a filmvásznon, hogy egy nő a majdnem megfullad, de úgyhogy lábújhelyre áll, a nyakába veszi a gyerekét, hogy az kapjon levegőt, és eközben szül. Tehát a nyakában van a gyerek, miközben csúszik ki belőle alul a másik gyerek. Ez még minden lehetséges. Fuldokol, tehát jó, de ne hagyjam. Mindenséges, de utána hagyjam mászik ki. Tehát, mert ugye utána kibászott a kútból. Szülés után a nőknek nem az a legjobb kötélen mászni. Tehát az... De ne, jó, de tehát tényleg az az igazság, hogy a Mel Gibsonnak tényleg nagyon sötét pervers fantáziái vannak. A South Parkban jól mutatták ezt be. A South Parkban jó ráéreztek a Mel Gibsonnak a pszichéjére. Igen, ott egyik kedvenc szereplőjük. Ahogy a legelső filmet, a Legyek urát is tökéletesen parodizálták a Mel Gibsonnak. Nem tudom, hogy az Apokaliptikorról csináltak-e, de amúgy a Mel Gibsont nagyon szeretik ők. Jó, hát az Apokaliptó az azért egy nagyon jó film, mert miközben egy nagyon ütős akciófilm, és egy nagyon-nagyon izgalmas film, és nagyon szórakoztató, a közben egy, szerintem egy, legalábbis azt lehet mondani, hogy egy érvényes koncepciót, egy érvényes állásfoglalást közöl, abszolút nem didaktikusan. Tehát rá vagyok csodálkozva Mel Gibsonra, hogy ennyire finom eszközökkel képes állást foglalni. Hát a célja szentesíti az eszközt, és neki valóban az volt a célja, hogy bemutassa a mi kis gonosz világunknak azt a görbe tükrét, ami most éppen a majákban valósul, tehát jelenik meg. Ennyi. Ez egy annyira jó film, hogy azt én, ami mondom, amikor először leültem megnézni, rettentő szkeptikus voltam, és nem is akartam szeretni. Megnéztem, és akkora hatással volt rám, hogy miután lefeküdtem aludni, erről álmodtam, fölébredtem reggel, és ellenállhatatlan kényszert éreztem, hogy mielőtt visszaviszem a TK-ba a filmet, megnézzem újra. És megnéztem még egyszer, és azóta megnéztem még kétszer. Elmúlt másfél év során. Ennél szomorúbbat mondok, ez nem egy rossz film, de azért tartod ilyen jónak, mert nem vagyunk elkényeztetve jó történelmi filmekkel. Tehát tulajdonképpen 2-3 darab van összesen ebben a évtizedben, és ez az egyik. Megmondom, hogy ez a film szerintem a 10-es skálán egy 9-es. Hát egy 8-7 körül. Nekem túlságosan véletlenszerű a film, tehát ilyen is. Persze, pont akkor, amikor, na. Jó, amikor a mákja van benne a Jaguar Vansnak, az tényleg elképesztő. 100 generációra elég. Nem, hát összeesküdött az ellenségeivel szemben a világegyetem, a nap, a hold, ami egy kicsit zavaró, és ami nem is illik a koncepcióba. Ami tényleg kifelé lóg a koncepcióból, és megsértette a saját, ami a legbántóbb mindig, amikor egy rendező megsérti a saját koncepcióját, az a kisgyerek, a pestises vagy leprás kisgyerek, aki ott jósol. Jósol a jaguárról, meg a fekete napról. A misztikus vonal a filmben, hagyjuk a misztikus vonal, a maja miszticizmust, amikor a Mel Gibson itt a keresztény egyháznak, és a kereszténységnek, meg a nyugati civilizációnak a prioritása és a megváltó ereje mellett elfoglal állást, akkor nem tudom, hogy miért hozza be ezt a maja miszticizmust, arra semmi szükség nem volt, tehát Mel Gibson az ilyesminek nehezen tud ellenállni. Fuchs Péterrel, az emberi nem sötét oldaláról, az emberben rejlő ős primitívről beszélünk, mindarról a sötét elborultságról és árnyékvilágról, ami az emberi léleknek, az emberi szellemnek a mélységes, mély kútjában rejtezik, és csak arra vár, hogy feltörhessen. Ezzel bizonyos filmek foglalkoznak, olyan filmek, mint például az Apokaliptó, amit mi nagyon kedvelünk, és amivel kapcsolatban írtatok is nekünk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. A film második fele maga a Rambó 1, írja a kedves hallgató, és igaza is van. Lehet folytatni az Apokaliptót, a végén, na jó, ezt nem olvasom föl, mert szétspoilereznék azoknak az élményt. A konkvisztádorok sem voltak jobbak, sőt. Akkora a vége a filmnek, hogy elképesztő. Annyira, az katartikus a vége a filmnek, hát az olyan rohadt jó, nem? Engem annyira nem győzött meg, de mondom a véget. Mert nincs ekkora mák azért. Nincs. Ja. Ne haragudj, Robi, de az Avatar nem a Földön játszódik. Ott lehetnek olyan lények, akik úgy élnek szimbiózisban. Hát aki azt gondolja, hogy Avatar egy másik bolygón játszódik, annak egy kicsit azért el kéne gondolkozni azon, hogy az emberi képzelet hogyan működik. És még nagyon szépen mondtam. Nagyon szépen mondtam. Minden a Földön játszódik. Köszönöm. Nem fűzök hozzá semmit, igen. Az áldozás egy kulturális és törvényileg rendszerszerű kontextusban történt. Csak ma az ember áldozat így is szörnyű. Igen. Ja, a kontextusban! Az igen. Más! Igen. Ja, így, hogy mondod, hogy kontextusban teljesen oké. Okay. Igen, feláldozom pár embert, aki nem akart meghalni, azért, hogy kisüssön a nap holnap. Köszönjük szépen! Francba, hogy nem mondták neki, hogy kontextusban. Ha mondták volna előbb, hát mindjárt más lett volna. A maguktól mentek volna, nem kellett volna. Ez a sok drága hercehurca. Ja. Én a csőző latintól akadtam ki a passióban. A CSZO. Nem tudom, miről beszél. Igen, hogy a latin nem, latin, igen. Nem pontosan, tudjuk, hogy nem mondjuk. Antik, de tudjuk. Kézár vagy Cézár? Kájzár. Igen. A klasszikus latin, igen. Az antik latin, az Kájzár volt, igen. És Kájszer. A Cézár, a Cézár, az pedig a középkori latin. Igen. Tehát az egy Cicero vagy Cicero. Az eredeti, az antik, az Cicero volt. Igen. és a középkori nyelvhasználatban, latin nyelvhasználatban vált Ciceróvá, és ez egy tévedés. És egy tévedés, és, ma már és ilyen tévedésekkel van tele a Mel Gibson minden lépteni. És a Mel Gibson meg a Passióban a középkori. Én azt láttam igazából, beszéltek a rómaiak, hát elég ciki. Tárdi téved egy hatalmasat ebben a filmjében, és előkerül egy tigris mondjuk, ami nem volt arra felé. Egyszerűen röhelyes ez a próbálkozás már, mint a latin nyelv használata a Passióban, meg hát általában a Mel Gibsonnak ez a nyelvészkedéses szempényvesztése. Ez esztétizálás, hogy így valószínűleg tűnjen a film. Lehet vitatkozni a C és K ejtéséről, de C biztosan nem volt az antik latinban. Igen. Írja a kedves hallgató. Harmadszor nézve moziban is rettenetesen elhittem, hogy hiteles az apokaliptó. Több hasonló kellene, az avatár elsőre lenyűgözött, másodszorra ultragagyi kategória lett nálam. Hát igen. Ami a koncepciót illeti, a Mel Gibsonnak az apokaliptója legalább akkora súllyal esik alatba. Tehát, hogy legalábbis egy érvényes vita az, ami arról zajlik, hogy az ősi ember, vagy a civilizáción kívüli ember, az valami csodálatos természetközeli képződménye, vagy pedig egy sötét elborultság, amire ráfér a kultúra. A apokaliptikónak nincsenek boldog kajás figurái, a másiknak meg valószínűleg lesznek. Ha hamisan állít ilyeneket, hogy barbár bunkó népség volt, akikre rá kell húzni a Szentegyházat, miért jó film szerinted? Kérdezi a hallgató. Arról van szó, hogy a falu közösségben megvalósulhatott egyfajta harmónia, de hogy ez az egész... Nem menjünk bele, ez egy egészen más filozófiai műsornak van. Na jó, a lényeg az, hogy nem hamisan állít ilyeneket, hogy barbár bunkó népség volt, hanem úgy gondolom, hogy alappal állít ilyeneket. Legalábbis reális ez a felvetés. Hát erről szól a mai műsorunk. Nagyon-nagyon ráfér az avatáron... Az avatár idilli közösségén szocializálódó emberekre. Pontosan. Úgyhogy jó kis film. Nem lehetne az út a következő film? Lehetne, ha nem egy hónapja beszéltünk volna róla. De az út fölkanyarodik egy dombra. És mi oda megyünk most, és követjük. A Domb című filmről beszélünk. A Domb című film a Sidney Lumet-nek a filmje. A Sidney Lumet szerintem a 20. század, ha ez nem a legjobb. Egyik, ha nem 1965-ből, ugye? Egyik, ha nem a legjobb rendezője. Sean Connery. Igen, Sean Connery a főszereplő. De a Sidney Lumet-ről pár szót ejtsünk. 12 dühös ember című filmet említsük meg. A Hálózat című filmet említsük meg. A Kánikulai délután című filmet említsük meg. Az Equus című filmet említsük meg. Csupa zseniális, brilliáns film. Mozifanatikusoknak, tehát ezek nem első vonalbeli ismertségű filmek, de nagyon jó filmek. Ezek a világ legjobb. Szerintem a Domb a legjobb nála. Ezek a világ legjobb filmjei. Nálam az Equus a legjobb, de a 12 dühös ember is zseniális. Azt lehet mondani, hogy a Sidney Lumet az a filmgyártás egyik legnagyobb alakja. Szerintem a 20. században. Az egész 20. századot felöleli a Sidney Lumet-nek a karrierje. Ugye a 12 dühös embert 1957-ben rendezte, és a Mielőtt az ördög rátalál című filmet 3 évvel ezelőtt, 2007-ben rendezte. 50 éven keresztül tartó rendezői karrierről beszélünk? Tel is tele a legjobb filmekkel. Ilyen kifinomult ízlésű rendezőt, ilyen kiváló érzékű rendezőt, hát keveset tudnék említeni, mint a Sidney Lumet. Ez a film a Domba, Sean Connery-nek a főszereplésével a létező legsötétebb bugyraiba kalauzol minket az emberi természet. Amiért nem is kell messzire menni. Nem a dzsungel, most kiléptünk a dzsungelből, visszajöttünk valahol nagyon közelre. Jó, ez a sivatagban játszódik, de ott egy angol fogolytábor van, és fogolytábor bárhol lehetne, mert az a típusú környezet, az például nekem a tornaóráról jön vissza, ami itt van. Tehát a tornaórán övöltette nekem az a tornatanár, aki egyébként Robinak is a tornatanára volt, hogy egy kicsit belterjesek legyünk most egy pillanatra. Csopaki. Igen. Üvöltette, hogy a tornaórán még mindig sztálinizmus van. Lehet, hogy itt volt valami rendszerváltás, de a tornaórán sztálinizmus van. És jöttek a pofonok, és ütött vert minket mindenféle botokkal, és amit el se tudsz képzelni, hát milyen seprűnyéllel. Megfogta a fülünket, és dörzsölte. Többek között, hát meg csapkodta a hátamat, meg a vesémet mindenféle seprűnyéllel, meg amit el se tudsz képzelni. Innét üdvözöljük a tanárurat. Nagyon-nagyon-nagyon kemény fenyítés zajlott azokon a tornaórákon, úgyhogy mi ismerjük, hogy milyen a kiszolgáltatottságnak ez a hétköznapi fasizmusa. A Domb című film pontosan erről szól. A Domb című filmben angolok kínoznak angolokat. Tehát brit katonák kínoznak. A háború alatt. Háború alatt. Egy büntető táborban nagyon nehéz, ugyanis a front szökevényeket, meg a parancs megtagadókat küldik ide. Na most az a nagyon nagy kockázat, hogyha egy ilyen tábor nem működik elég keményen, akkor az emberek ide akarnak majd jutni, és nem akarnak harcolni, mert háborúban azért nagyon könnyű meghalni. A fronton nagyon könnyű meghalni, egy ilyen tábort talán könnyebb túlélni, tehát a legnagyobb kihívás a tábor vezetők számára, mindazoknak a tiszteknek a számára, meg mindazoknak a kápóknak a számára, akik működtetnek egy ilyen fogolytábort, hogy bestiális kegyetlenség. És hát ugye angolokról beszélünk. Rettentsék el a katonákat attól, hogy ide akarjanak kerülni. Angolokról beszélünk, mert azért egy szovjet fogolytábor valószínűleg, tehát maguknak valószínűleg nem is volt, mert azonnal megölték. Az angolok, tehát ez a nemes, a elvek alapján élő emberek, akik a legyekurában úgy voltak, hogy az angol megy mindig legelőre, ő a civilizált ember. Ők is tudnak nácik lenni. Legdurvább nácik lenni. Arról van szó, ez a film arról szól, hogy a második világháborúban nem csak a németek voltak nácik, de az angolok legalább annyira. Megszökött, Stills? Igen, uram. Nem tetszett a harc izaj, ugye? Nem azért tettem, uram. Angliába akart hajózni potyautás? Nem, én haza akartam jutni, uram. Ez azért volt, nagyon ostobán csinálta, Stills. Okosabb lett volna kimenni a repülőtérre, adni egy jenkinek 20 fontot, és az elrepítette volna Hongkongba. Én hazavágytam az otthonomba, uram. Hiányzik a felesége? Igen. Igen, uram. Ha minden ember, aki egy kis ölelkezésre vágyik, elutazna Angliába, senki sem maradna itt az egész hadseregből, vagy igen? Nem, uram. Ez a hely nem magának való, Stevens. Emberelje meg magát. Kerüljön ki, amilyen gyorsan csak tud. Köszönöm, uram. Ravac. Uram. A parancsnoka adott magának egy parancsot. Azt, hogy menjen harcolni. Erre maga kiverte a fogait. Igaz ez? Igen, uram. Ez minden mondani valója? Uram, ez minden, amit mondhatok. Látja azt a dombot? Észrevettem, uram. Mi építettük fel? Sok homok és szikla, rengeteg munka és verejték. A foglyok építették. Gratulálok, nagyszerű teljesítmény. Úgy érzem, lesz hozzá szerencséje. Nem pályázom kedvezményekre. Nagy a forróság fenn, pokó. Úgy tűnt, mint a havat láttam volna rajta. Ég a vágytó, hogy felmehessen rá, ugye? Meg vagyok nélküle, de azt hiszem, önnek más tervei vannak velem. King! Uram! Szeretne velük gyakorlatozni? Bármit parancsol, megteszem, uram! Milyen kár, hogy nem láthatom ezt! Nem gyakorlatozhat velük. Maga fekete. Ezt én is tudom, uram. Nálam csak egy dolog számít a könyv. A szabályzat, amelyben az áll, hogy hottentották basutó négerek és más subickos képűek a fehér emberek fiaitól külön gyakorlatozzanak. Brit alattvaló vagyok Nyugat-Indiából. Néger! Higgy el, uram, néha még büszke is vagyok rá. Ne pofászom vissza! Maga fekete csibész. Ember, én köpök. Felügyelő! Uram! Hozzám! Nézze meg, készi az orvos felülvizsgálatra. Igen, uram! Szóval maga brit alattvaló. Igen. Igen, mi? Igen, uram. Akkor azonos kiváltságokat élvez. Gyakorlatozhat velük. Együtt táncolhat velük a dombot. Ezer örömmel, uram! Ez az a jelenet, aminek a nagyon emlékezetes, nagyon vicces paródiája hangzik el a Monty Pythonnak az Élet értelme című filmben. Ma masírozni fogunk föl és alá az udvaron! Na persze csak, ha nincs valakinek jobb dolga! Nos! Van valaki, aki szívesebben csinálna mást a helyet, hogy föl alá masírozik az udvaron? Igen, Atkinson. Maga mit csinálna helyette, Atkinson? Hát, hogy őszinte legyek, én szívesebben lennék otthon a családommal. Valóban? Igen, uram. Bentben lelépni? Na! Mindenki más egyetért a tervemmel, hogy föl alá masírozunk az udvaron egész nap? Uram! Igen! Van egy könyvem, amit szeretnék olvasni. Értem, akkor takarodjon olvasni, futás! Az összes többi boldogan csatlakozik az én kis masírozásomhoz, föl és alá az udvaron! Uram! Igen, Wycliffe, mit akar? Nos, én zenét tanulok. Talán csak nem zongorázik! De uram! Gondolom, szívesebben gyakorolna a zongorán, ha föl alá masírozás az udvarod nem elég jó magának? Hát... Értetülés? Igenis. Na! Igen, mi van a többiekkel? Gondolom szívesebben lennének egy moziban! Igen! Rendben lelét, így a más! Igen, ez jó lesz. Rothadt gyerek, mivé válik? Rendben, akkor a főtörzs masírozik az udvarod! Bal, jobb! A demokrácia és a humanizmus mindig jellemző volt a brit hadseregre. Kiváló. Igen, kiváló paródia, és sajnos nagyon igaz, amit parodizált. Tehát az angolok szemetek voltak. Ez vagy a Full Metal Jacket, ugye Brutális kiképzőtiszta. Az a kiképzőtiszta Acéllövedék című filmben, vagy pedig ugye nem semmi kétség, hogy a Domb című film. Hát meg angolokat nem kell bemutatni, tehát... Azt a tanárt miért nem jelentettétek fel ti vagy a szülők, kérdezi. A Csopaki Istvánról van szó, aki ütött vert minket a gimnáziumban. Fölmasszázs, igen. Meg minden, amit el tudsz képzelni. És az a cinikus fasiszta humor, amivel illette ezeket, igen. Meg nevezte ezeket, kaphattál sztereót, apajegyet, meg mi egyebet. Ez a fasiszta poénkodás, mindig is kedveltük az ilyesmit. A kérdés az a helyzet mély meg nem értéséből fakad. Nem jelenthettük fel, egyszer egy osztálytársam megtette ezt, egy osztálytársam szólt a szüleinek, a szülők bejöttek, beszéltek az osztályfőnökkel, az lett a következménye ennek, hogy ennek a srácnak soha többé nem, ő nem kapott, ő testi fenyítésben soha többé az életben nem részesült, viszont a játékból mindig kimaradt, nem soha életében nem focizhatott. Meg volt bélyegezve, a legsúlyosabb. Ki lett közösítve és meg lett bélyegezve, rettegtünk attól, hogy a szüleink megtudják, hogy minket vernek, mert abban a pillanatban párják lettünk volna, kitaszítottak lettünk volna. Na, ilyen tortúrák és traumák után milyen jó fej maradtál, keep on. Hát azt te csak hiszed, kedves hallgató, hiszen nem ismersz személyesen. Sziasztok, megnéztem az Őslakót, azóta ajánlom én is Kisisten Nyilának. Köszönöm nektek. A kisöcsém úgy hív téged, Robi, hogy hangoskodós bácsi. Igen, van valami. Szóval egy kiváló filmről beszélünk, a Domb című film esetében, a Sidney Lumet rendezésében, azt írja róla a kedves hallgató, a Város hercege és mindegyik filmje New Yorkban játszódik, mármint Sidney Lumének. Hollywoodot mélyen megveti, és ennek hangot is adott mindig, ezért nem is kapott soha Oscar. Igen, Hollywood filmek csak akkor játszódnak New Yorkban, hogyha le kell rombolni a várost. Büszkék vagyunk, hogy Sidney Lumet nem oszkározódott be. Igen. Ezért tényleg büszkék és hálásak vagyunk Hollywoodnak, hogy soha nem gyalázta meg és nem sértette meg egy Oscar-díjjal ezt a kiváló rendezőt. Várni Williams újabb pokoli ötletére. Olyan ez, mint bevetés előtt. Ismeri azt az érzést? Már nem emlékszik, hogy miért vagyok itt. Megverte a parancsnokát, mert harcba küldte az embereit. Mondjuk úgy, hogy halálba küldte őket. És ő is velük ment? Nem. Én vezettem őket. Tankjainkat mindjárt kilőtték. És én kivontam a fiúkat. Megmagyaráztam az őrnagynak, hogy reménytelen a helyzetünk. Vagy a német páncéltörők végeznek velünk, vagy az aknák. Mit mondott az őrnagy? Visszarendelt. Nyugodt lélekkel tette, azt mondta, ő is parancsot kapott. Aztán már csak arra emlékszem, hogy a fiúk szedtek le róla. Öregem, sokan vannak ebben a hadseregben, akik hülye parancsokat adnak ki. Örölhetne már valaki néhányat azokból az őrült parancsokból. Milyen hadsereg az, ahol nem hajtják végre a parancsokat? Ez magát nagyon bántja, ugye? Nézze, itt nem csak parancsokról van szó. Vannak szabályzatok, utasítások. És nekünk. De hát maga megmentette a fiúkat attól, hogy meghalljanak. Visszavezényelték őket. Engem lecsuktak, ők meg oda vesztek. Domb című film az egy nagyon-nagyon kemény, kőkemény dráma. És arról szól, hogy egy ilyen táborban, ahol maximális felhatalmazást kapnak bizonyos emberek arra, hogy akármit megtegyenek. Hozzájuk nagyon hasonló, megtévesztésig hasonló emberekkel, akik olyan dolgokban, olyan dolgokban vétkesek, mint ebben a filmben konkrétan Joe Roberts, akit a Sean Connery játszik, most hallhattátok, hogy miben vétkes, meg akarta menteni az osztagát, és ezért megtagadott egy parancsot, hogy nem észárolják le az embereit, és ezért került, tehát hogy igazából a racionalitásnak, az emberi érzéseknek, az empátiának semmiféle helye és szerepe nincsen. A vékony kultúrmáz ebben is, ebben a filmben is, csak úgy, mint az előző három említett filmben, azonnali hatállyal lemállik ezekről az emberekről. Tehát az érkezés utáni 20. percben az ember, vége az egésznek. Az emberi létük onnantól kezdve már csak látszat. És a beindul a legsötétebb, legembertelenebb, legkegyetlenebb alázás, gyalázás. Hát ilyen szokásos fizikai kínzás, a másiknak a fizikai megtörése, adott esetben a lemészárlása konkrétan, ami itt zajlik, az embertelenségnek az elképzelhetetlen mértéke. Mert ugye itt arról van szó, hogy ebben a táborban van középen egy, mit tudom én, 15-10 méter magas valami, egy ilyen domb, összeadtak egy csomó homokot, amely homokon ugye nagyon nehéz járni. És az a feladat, hogy naponta x-szer, 100-szor, 1000-szer föl kell rohanni a tetejére, és le kell rohanni róla, és ez 40 fokban 100%-os páratartalomnál pokolian fárasztó. És még gázálarcban külön, hogy szemétkedjenek, és kinyírják az embereket egyszerűen. Avval, hogy fel alá rohangálnak egy nagyon pici dombra, ami viszont iszonyatosan nehéz. Nem tudjátok elképzelni, a domb pici, de 50 Celsius fok van. Igen. Tehát azt nem tudjátok elképzelni, hogy a Szaharában, a sivatagban milyenek a körülmények, amikor gázálarcban kell egy dombra fölrohanni, és le, és föl, és le. Háromszor tudsz fölrohanni, és utána véged van, de konkrétan véged van, mint a botnak. Kaptunk még SMS-t, azt írja a kedves hallgató. De azért így utólag egy jó verés beleférne a tanár úr részére, nem? Anna, az kéne még csak, hogy pont olyanok legyünk, ilyen mint ő. Ilyen formában nem vagyunk. Hát, azt azért, tehát, na jó. Na, az lenne a legrosszabb. Igen. Na, akkor végezte volna be tökéletesen a munkáját. A Dom című film erről szólt. Na, pontosan. Egész egyszerűen erről szólt. A tanár úrnak és mindenkit, akit bármilyen módon meghatott ez a történet, kötelező olvasmányként ajánlanám ezt a filmet. Na, erről van szó. Tehát, hogy a tökéletesen akkor végzi be a feladatát, hogyha a végén az áldozatait megmutatjuk, hogy jobban vagyunk. Ugyanarra az erkölcsi színvonalra aljasítja le, ahol ő áll. 520-as paragrafus 7-es bekezdés. Tiszt vagy parancsnok nem dorgálhatnak tisztelettes kisebb rendfokozottúak vagy közkatonák előtt. Ismeri a szabályzatok könyvét. Igen, uram. Mégis lépten nyomon megszegi. Maga meg a szerint él. Mi vagyunk a hadsereg, mi hivatásosak, maga meg én. Én is a könyv szerint éltem. Ilyen meg olyan paragrafus, A, B, C bekezdés. Viktória királynő meghal, és a könyve is. Látom már, milyen katona van. Élő katona, amíg Williams ki nem nyíl. Fegyelem, a hadsereg alapja a fegyelem. Hivatásos vagyok, mert egy rohadt állást nem tudtam kapni civilben. De megbízható gépkatona voltam éppen olyan, mint maga. Oda vágtak nekem egy parancsot, én felkaptam, mint egy kutya a csontot. Talpra! És hallgasson rám! Maga hallgasson rám! Három rohadt éves sivatagban fegyveres rablók között, mert ti azok vagyunk! Árulás! Minden szava árulás! Álljunk fel! Oké, árulás, ez a... 407-es paragrafus, 7-es bekezdés. Bármilyen rendfokozatú is, ha árulást követel, vagy ha lázadással vádolható, tettért életfogytiglani fegyházbüntetés jár. Elég! Értünk! Életfogytiglan! Én már nem tudok olyasmit csinálni, amelyek nincs értelme, de maga igen, mert maga még mindig a könyv szerint él. De a könyv már elavult és ostoba! Új, szóval felmond! Állandó szanatórium a háború végén. Helyes! Maga az egész birodalmat átengedné. Odaadnám Jackónak, ő még használhatja. Négerekre bíznál, mint egy kódszerájt. Alpra! Álljon fel, vigyázz! Igen, a lábamon állok, tessék! Na, mi a vád? Parancs jelent engedetlenség. Vagy az, hogy leittam magam szolgálatban? Maga őrült alak. Maga halottakat is ugráltatta, ha parancsot kapta rá. Úgy van. Parancsra igen! Hozgassák az embereiket! Maga katona volt. Maga altiszt volt, de elfelejtette. Majd én eszébe juttatom, elkezdem előről az egészet. Olyan katonát fogok csinálni magából, akire büszke lesz a király. Maga futásban fog végrehajtani mindent, amit mondok. Ravasz! Maga bábú lesz! Bábú! Mozdulni sem fog tudni parancs nélkül. Hozzám! Hogy került Roberts ilyen állapotban? Összeverekedett az egyik fogolyjal, Magrasszal. Igazán? Engem is megtámadott. Tényleg? Kivittem a cellából és kezet emelt rám. Kénytelenek voltunk megszabolázni, uram. Tanúk, felügyelő. Hanson és Colby, uram. Remélem, hogy nem tett kárt magában. Ha Hanson és Colby nem jönnek arra... Nagyon veszélyes, fickó, de ha megint meg kellene zabolázni, ne nézzen úgy ki, mint egy háborús sebesült, megértette? Nekem jött és a falnak esett, uram. Csak így lehetett, más magyarázat nincs is rá. Főként Magrass műve volt. Igen. Mától kezdve én gondoskodom a jólétéről. El tudok én bánni vele. Tudom, hogy képes rá, maga csodalény. De egyet mondok, ez az utolsó esélye. Ha még egyet összever, bevágom magát a foglyok közé. S ha ők nem verik nyomorékká, majd én fogom. Most hívja itt a többit. Igen, uram! Futásban hoztam! Gyerünk gyorsan! Egy-két! Állj! Vigyázz! Ordinári fasizmus, ami itt zajlik, és a fontos tanulság mindezekből a filmekből, és főleg a Dom című filmből, hogy a fasizmus valójában nem egy a szó negatív értelmében vett nem sötét... Nem Adolf Hitlerhez és Mussolinihez pontosan, kötődik. Pontosan, hogy nem egy sötét vívmány a civilizáció történetében, ahova alászálltunk, hanem mindig is ott voltunk, ránk rétegződött némi kultúrmáz, ami időről időre lemálik. És hogy a természetünk fasiszta, ez a nagyon-nagyon-nagyon sötét gondolat az, ami meghúzódik mindezeknek a matárgyalt filmeknek a mélyén. Arany Jánosba jártatok? Én azt mondom, igazatok van, de azért rá lehetne egy kicsit ijeszteni arra a kakszakörtornatanára. Aztán kaptunk még SMS-t, pont ugyanezzel a témával kapcsolatban. Az, hogy most műsort vezetsz, hány százalékban köszönhető a tornatanárnak? Kérdezi Elel. Hát lássuk. Az, hogy Izrael állammal létezik, vajon hány százalékban köszönhető Adolf Hitlernek? Lehetséges, hogy... Nagyon komoly szerepe van Adolf Hitlernek abban, hogy létezik Izrael. Ennek ellenére úgy gondolom nem lenne reális felszólítani az izraelieket, hogy izraeli zsidók, sőt zsidók világszerte, köszönjük meg Adolf Hitlernek Izrael államot. Nem lenne reális, úgy gondolom. Tehát itt is valami ilyesmiről beszélhetünk. Mindesetre az élmény sokkal közelébb. Igen. Igen, nem, megkérdezték Chopint, hogy hogy lett ekkor a zeneszerző, honnan meríti ezt a zsenialitást, ami feltárul belőle, és azt mondta, hogy sértett önérzet, semmi egyéb. És azt hiszem, hogy ez lehet minden igazán komoly teljesítménynek a mélyén, valahol valami megaláztatás, valami nagyon-nagyon mélyen eltiport belső kicsi ember, aki odabent fél és sír, és megalázták, és kiközösítették, vagy valami ilyesmi. De csak aki ilyen helyzetbe kerül, annak kitönő a szerintem 9 pontos domb. Igen. A 9 pontos domb. Nem tudok vitatkozni. Ez egy zseniális film. És az, hogy a Sidney Lumet mekkora rendező, az csak az bizonyítja, hogy én szerintem legalábbis a Sidney Lumet-nek a legjobb 3 filmje között nincsen ott a domb. Ugyanis egy olyan rendező, amelyik akkora filmeket rendezett, mint például az Equus, mint például a Kánikulai délután, vagy mint például a Hálózat című film, hogy a 12 dühös embert ne is említsem. Kötelező érvényű ezeket a filmeket megtekinteni. Kaptunk még egy SMS-t. Sziasztok! Engem egy kicsit a Rejtő csontbrigádjára emlékeztet a film. Igen, ez benne van. Benne van, csak ez még, talán még szomorúbb is. Már régebben láttam, de most megint meg fogom nézni, írja nekünk Szilvia. Hát mi arra tudunk csak biztatni titeket, kedves hallgatók, hogy okuljatok Szilvia példáján, és nézzétek meg a Domb című filmet. Angol címe azonos, ha esetleg valaki. Igen. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, tanuljunk ebből a filmből, és a kultúrát, mint védőpalástot burkoljuk magunkra, hogy megvédjen minket önmagunk sötét természetétől. Ezt kívánjuk nektek, valamint sok jó zenét a 98-os frekvencián a következő 6 napra. Míg nem visszatérünk újra, köszönjük a figyelmet, Fuchs Péter barátommal és kollégámmal, én Puzsér Robert voltam, további jó rádiókafé hallgatást kívánunk, na sziasztok! Sziasztok!